أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سورة الرحمن مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 97 نمبر پر ہے، سورة الرعد کے بعد یہ سورت نازل ہو چکی ہے. ترتیباً 55 نمبر پر ہے، سورة القمر کے بعد ہے. نزولاً 97 نمبر، سورة الرعد کے بعد ہے، مدنی سورت ہے. اور ترتیب کے اعتبار سے 55 نمبر پر ہے، سورة القمر کے بعد ہے. ربط ما سبق سے، وہ کون سی وجوہات ہے کہ ایک مکی سورت کے بعد اللہ نے مدنی سورت کو اپنی مصحف اپنی کتاب میں جو ہے لگایا ہے؟ گزشتہ سورت میں منکرین کے عذاب کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا، گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے منکرین کے عذاب کا تذکرہ فرمایا، تو اس سورت میں اللہ رب العزت مکرمین کے انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں. گزشتہ سورت میں منکرین مجرمین کے عذاب کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، تو اس سورت میں اللہ رب العزت مکرمین ماننے والوں کی نعمتوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. دوسری وجہ، گزشتہ سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے بشارت ذکر کر دی، ان المتقین فی جنات و نہر، کہ یقیناً پرہیزگار لوگ یہ جنتوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. تو یہاں پر اللہ رب العزت بشارت کی تفصیل ذکر فرما رہے ہیں. وہاں اللہ نے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ بشارت خوشخبری کو ذکر کیا، تو یہاں پر اللہ رب العزت تفصیل کے ساتھ جو ہے اس بشارت کو ذکر فرما رہے ہیں. تیسری وجہ، گزشتہ سورت کے میں اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا، عند ملیک مقتدر، بادشاہ قدرت والے کے پاس جو ہیں یہ بیٹھے ہوں گے، یعنی یہ اللہ کے مقربین ہوں گے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت ابتدا میں فرماتے ہیں الرحمن، یہ قدرت والا بادشاہ جو ہے یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرحمن. گزشتہ صورت میں ابتدا میں اللہ رب العزت نے شق القمر کا کرشمہ ذکر کیا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کے اور کرشمے جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. اس صورت میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کے اور کرشموں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. امتیازات کی صورت، وہ کون سی باتیں ہیں جو اس صورت میں ہیں اور قرآن کی باقی صورتوں میں نہیں ہے؟ صورت ممتاز ہے ابتدائی آیات پر کہ جس میں اللہ نے قرآن کا تذکرہ کیا ہے، پیدائش انسان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کو جو بولنے کا طریقہ بتایا ہے، بیان کرنے کا، وہ اللہ نے بتلایا ہے. سورت ممتاز ہے کہ لفظ میزان کو اللہ نے 3 مرتبہ ذکر کیا ہے. آیت نمبر 7، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں لفظ میزان کو اللہ نے 3 مرتبہ ذکر کیا ہے. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 15 پہ کہ اللہ رب العزت جن کی پیدائش کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، کہ جن کو میں نے پیدا کیا مِن مَارِجٍ مِن نَار، آگ کے دھوئے سے. یہ کہیں اور جگہ نہیں ہے، صرف آگ کا تذکرہ ہے مگر یہ الفاظ نہیں. مِن مَارِجٍ مِن نَار، سورہ حجر میں تھا مِن نَارِ السَّمُوم، آگ گرم سے، یہاں پر تفصیل ہے، وہاں پر اجمال، یہاں پر تفصیل ہے. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 17 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، کہ پالنے والا ہے اللہ دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا. سورہ صافات میں جو ہے مشارق کا تذکرہ تھا، رب المشارق، یہاں پر رب المشرقین و رب المغربین کا تذکرہ ہے. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 29 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شان، ہر روز ہر دن جو ہے اپنے کام خدائی میں لگے ہوئے ہیں. کسی کو آپ نے کام جو ہے وہ اختیارات تفویض نہیں کیے ہیں. سورت ممتاز ہے فبئی آلائی ربکما کے جملے پر 31 مرتبہ یہ جملہ اسی صورت میں جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 33 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم میری کتاب اور میرے قانون کو نہیں مانتے تو میری کائنات سے جو ہے وہ نکل جا، کیا تم میں اتنی دم خم موجود ہے کہ تم میری کائنات سے جو ہے وہ نکل جاؤ، میری خدائی سے جو ہے تم باہر ہو جاؤ گے. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 37 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاذا انشقت السماء فكانت وردۃ كالدهان کہ آسمان جو ہے یہ پھٹ جائے گی پس ہو جائے گی وردتن سرخ قد دیہان بوزینہ کی طرح پتلے چمڑے کی طرح سورت ممتاز ہے آیت نمبر 46 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اور جو ڈر گیا رب کی پیشی سے تو ان کے لیے دو جنت ہے دو طرفہ جنت ہے سورۃ ممتاز ہے 54 نمبر آیت پر متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق کہ اللہ رب العزت فرماتے اہل جنت جنت میں جو ہے ایسی رضائیوں پر جلوہ افروز ہوں گے تکیہ لگائے ہوں گے کہ جس کی ایک ہوتی ہے اوچاڑ اور ایک ہوتی ہے استر جو چھپائی جو چھپی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اس کی استر ہوگی جو چھپی ہوئی چیز ہوگی وہ ریشم سے بنی ہوگی سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 56 پر کہ اللہ رب العزت جو ہے اہل جنت کے حوروں اور کا تذکرہ فرما رہے لم یتمسن انس قبلہم ولا جان کہ ان کو جو ہے اپنے مالکوں کے سوا کسی اور نے جو ہے وہ نہیں چھوا ہوگا اور یہ بڑی اچھی صفت ہے بڑی کمال کی صفت ہے حیاناک عورت کی صفت ہے کہ جس کو اپنے خاوند کے سوا کسی اور کا ہاتھ نہ لگے یہ بھی کیا عورت ہوگی کہ کبھی ایک کا ہاتھ لگے اور کبھی دوسرے کے ہاتھ لگے سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 58 پر کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جنت کی حوروں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان گویا کہ یہ یاقوت ہوگی اور مرجان اپنی جگہ میں تفصیل کروں گا ابھی نہیں کر سکتا کہ آپ کا کوئی جو ہے وہ آپ کی رغبت پہ پیدا ہو جائے سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 60 پر اللہ رب العزت فرماتے حل جزاء الاحسان الا الاحسان نہیں ہے توحید کا بدلہ مگر جنت سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 66 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہاں پر چشمے جو ہے وہ پانی کو فوارا کرتے رہیں گے فیہما عینان نضاختان سورۃ ممتاز ہے 70 نمبر آیت پر فیہن خیرات حسان بدن جو ہے وہ حسان ہوگی اور اخلاقاً خیرات ہوگی اخلاقاً بھی ٹھیک ہوگی اور بدن کے لحاظ سے جو ہے وہ کروڑ چمت من سوائے کی وائے پخت ہوگی اس کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ لاجواب ہوگی جنت کی بیویاں سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 72 پر اللہ رب العزت فرماتے حور مقصورات فی الخیام کہ حور جو ہے یہ خیموں میں جو ہے وہ کیا ہوگی مقید ہوگی بند ہوگی یعنی کیا وہی بات ہے لم یتمسن انس قبلہم ولا جان گھر ہوگا اس کا آپ کو کوئی دروازہ نظر نہیں آیا ہوگا آپ کو کہا جائے گا تم اس جنت میں داخل ہو جو یہ تمہارا ہے جیسے تم سامنے ہو جاؤ گے تو آپ کے لیے دروازہ جو ہے وہ کھل جائے گا دنیا میں آج اس کی نظیر موجود ہے شیشہ جو ہے وہ ہوتا ہے آپ کو دکھائی نہیں دیتا دروازہ کہاں پر ہے جب آپ اس کے قریب ہو جاتے اس کے سرکٹ کو جو ہے آپ جو ہے وہ بریک کر جاتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے وہ شیشہ کھل جاتا ہے اور جب تک وہ سرکٹ جو ہے اس کا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے تو تبھی جا کر جو ہے وہ شیشہ کھلے گا نہیں. دنیا میں بھی اس کی نظیر ہے, یہ بڑے بڑے جو ہوٹل ہے اس میں جو ہے ابھی بھی یہ چیز آج کل بھی جو ہے یہ چیز موجود ہے. اسی طرح وہاں پر بھی ہوگا, باہر سے لوگوں کو دروازہ نظر نہیں آیا ہوگا, جیسے آپ جائیں گے آپ کے لیے کھل جائے گا, اور جب آپ داخل ہو جائیں گے تو بس پھر آپ اپنی مرضی سے نکل سکتے ہیں, ویسے جو ہے وہ دروازہ کھلے گا نہیں, کیونکہ جنت میں جو ہے وہ بازار بھی لگیں گے. انشاءاللہ اس صورت میں میں آپ کے سامنے تفصیل کروں گا پھر بازار میں کیا ہوں گے, انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. سورۃ ممتاز ہے 76 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے متقین علی رفرف خضر, وہاں قرین حسان, وہاں کی جو غالیچے ہوں گے قالین وہ سبز ہوں گے, اور جو وہاں کے تکیا ہوں گے بڑے خوبصورت ہوں گے. کیا ہوں گے؟ وہاں قرین حسان, وہاں کے جو تکیا ہوں گے جہاں پر جس کے ساتھ تم ٹیک لگاؤ گے وہ بڑے اچھے ہوں گے. یعنی کہ دنیا کی دنیا تو پواڑ خز پرشان دی بنی ہوئی چدخیر اللہ ستے جی بالکل جنہیں سلیخی گڑی ہوئی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, وہاں قرین حسان اور تکیہ جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ وہ بڑے اچھے ہوں گے, اس کی لک بھی جو ہے اچھی ہوگی, وہ بڑے جو ہے وہ نرم نازک بھی ہوگی, کافی کمالات ہے اس میں. سورۃ ممتاز ہے آخری آیت پر 78 نمبر آیت کہ رب کی ذات جو ہے وہ کیا ہے, نام جو ہے وہ خیر اور برکت ڈالنے والا ہے. ہم نے بڑی بڑی امتیازات آپ کے سامنے جو ہے سورت کے پڑھ لیے, باقی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ رہ چکی ہے, وہ اشارتاً میں آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ. مقصد سورت نفی شرک فی البرکات, مقصد سورت نفی شرک فی البرکات, یعنی اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت نہیں ڈال سکتا. خیر اور برکت ڈالنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت نہیں ڈال سکتا. یا اس مقصد کو آپ ان الفاظ میں بھی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں, مبارک فی کل شیء ہو اللہ, جس طرح آپ کو آسان ہو, مبارک فی کل شیء ہو اللہ, ہر چیز میں خیر اور برکت ڈالنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. بالعدلۃ العقلیہ, مبارک فی کل شیء ہو اللہ بالعدلۃ العقلیہ, دلائل عقلیہ کے ساتھ. تقسیم سورت, سورت تین رکوعات پہ مشتمل ہے, تین رکوع ہے اور تین حصوں پر بھی مشتمل ہے. پہلے رکوع میں مسئلہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ذکر فرما رہے, خالق لکل شیء ہو اللہ, ہر چیز کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. دوسرا رکوع اس میں جو ہے اللہ رب العزت تخویب ذکر فرما رہے ہیں منکرین کے لیے, نہ ماننے والوں کے لیے جو ہے وہ جہنم کا تذکرہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. اور تیسرا رکوع جو شروع ہو رہا ہے 46 نمبر آیت سے, اس میں انعامات ہے مومنین کے لیے. اس میں کیا ہے؟ انعامات ہے, نعمتیں ہیں اللہ کی, اللہ کے بندوں کے لیے, اللہ کے نیک بندوں کے لیے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. تو سورت تین ہے, حصوں پہ مشتمل ہے, تین رکوعات ہے اور تین حصوں پہ مشتمل ہے. پہلے رکوع میں دلائل ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں خالق لکل شیء ہو اللہ. دوسرے حصے میں دوسرے حصے میں دوسری رکوع میں تخویف ہے منکرین کے لیے, اور تیسرے حصے میں تیسرے رکوع میں انعامات کا تذکرہ ہے, بشارت کا تذکرہ ہے مومنین کے لیے, ماننے والوں کے لیے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن عام مہربانی والا ذات ہے, عام مہربانی والا ذات ہے. علم القرآن سکھلایا ہے قرآن کو. خلق الانسان پیدا کیا ہے انسان کو. علمہ البیان سکھلایا ہے اس انسان کو البیان طریقہ بیان. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرحمن عام مہربانی والا ذات ہے, الرحمن بروزن فعلان ہے. اس میں عمومیت ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ کثرت پائی جاتی ہے. زیادہ مہربان ہے اور ہر کسی پر جو ہے وہ کیا ہے مہربان ہے. یہ مہربانی اللہ کی جو ہے وہ دوست اور دشمن سب کے لیے جو ہے وہ کیا ہے ایک جیسی, سب تک جو ہے وہ پہنچی. سب کو اللہ نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے, سب کو اللہ جو ہے وہ زندگی گزارنے کے اسباب جو ہے وہ مہیا کرتا ہے, سب کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے, سب کی حاجات اور مشکلات کو جو ہے وہ پوری کرتا ہے. تو یہ مہربانی اللہ کی جو ہے وہ ہر کسی پر ہے بلا کسی تفریق دوست اور دشمن کی, کیونکہ اللہ کیا ہے الرحمن عام مہربانی کرنے والا ذات, ہر کسی پر مہربان, دوست پر مہربان, دشمن پر مہربان, سب پر مہربان, بہت زیادہ مہربان. اللہ رب العزت فرماتے علم القرآن سکھلایا ہے قرآن, علم القرآن سکھلایا ہے قرآن. پہلے ذکر ہوا الرحمن کا, مہربانی کرنے والا ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا علم القرآن, قرآن کا تذکرہ, اشارہ اس جانب ہے کہ اللہ کی مہربانی کی تمام نشانیوں میں سے سب سے بڑھ کر نشانی کیا ہے قرآن کا نزول. اللہ کی مہربانی کی نشانیوں میں سے جو ہے سب سے بڑھ کر نشانی جو ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ نے کتاب کو نازل کی ہے, اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. اور یہ ان تمام نعمتوں سے جو ہے وہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے, کیونکہ اسی سے جو ہے اس پر عقیدے کا دار و مدار ہے. اگر اس کے سامنے جو ہے وہ بیٹھو گے تو تمہارا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا, عمل تمہارا ٹھیک ہوگا, تم اللہ کو پہچان لو گے. اسی طرح جو ہے اللہ کے احکام کو جو ہے تم پہچان لو گے, کون سے احکام کرنے کے ہیں, کون سے احکام نہ کرنے کے ہیں, یہ سارے کام جو ہے تم پہچان لو گے. تو تمہاری جنت جو ہے وہ اسی پر ہے, جہنم سے بچنا جو ہے وہ اسی پر ہے. تو یہ اللہ کی تمام نعمتوں میں سے جو ہے وہ سب سے بڑھ کر اللہ کی نعمت ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اللہ نے خود ہی قرآن کو جو ہے وہ نعمت کہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, قرآن کو اللہ نے نعمت کہا, یہ اللہ کی نعمت ہے. تو پہلے تذکرہ ہوا الرحمن, عام مہربانی کرنے والا ہے. تو اس کے بعد کہا علم القرآن, سکھلایا ہے قرآن, کہ اللہ کی مہربانی کے دلائل اور نشانیوں میں سے جو ہے سب سے بڑی نشانی اور دلیل کیا ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں خلق الانسان, پیدا کیا ہے انسان کو, پیدا کیا ہے انسان کو. اسے ترتیب جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے, کیا خیال ہے آپ کے؟ ترتیب کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ تقدیم اور تاخیر ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ ترتیب تو اس طرح ہونی چاہیے الرحمن, ٹھیک, عام مہربان ذات ہے, اس میں تو کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے, اعتراض نہیں ہے, کیونکہ رحمان ذات جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. اس کے بعد جو ہے قرآن چونکہ انسان کی تربیت کے لیے جو ہے وہ نازل ہوا ہے, تو پہلے کیا ہے؟ خلق الانسان. کیا ہے؟ خلق الانسان. انسان کی تخلیق جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پہلے ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ علم القرآن, کہ اللہ نے سکھلائے ہیں قرآن. کس کو سکھلایا ہے؟ انسان کو. تو جب تک انسان پیدا نہیں ہے تو قرآن کس کو سکھلایا ہے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ٹھیک ہے, ترتیب تو اس طرح ہونی چاہیے, الرحمن, خلق الانسان, علم القرآن. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ ترتیب کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے اس آیات میں. قرآن کو اللہ نے پہلے ذکر کیا اور انسان کی تخلیق کا تذکرہ جو ہے اللہ نے بعد میں ذکر کیا. اشارہ اس جانب ہے کہ انسان, تمہاری انسانیت کی کمال اور تکمیل کا راز جو ہے یہ قرآن میں پنہا ہے, تم تبھی جا کے جو ہے وہ کامل انسان بنو گے. تمہاری انسانیت جو ہے وہ تبھی جا کر جو ہے وہ تکمیل تک پہنچے گی, تم تبھی جا کر ایک کامل انسان کہلانے کے جو ہے وہ قابل ہوگے, لائق ہوگے, جب تک تم قرآن کو جو ہے وہ کیا کر لو, اپنا امام نہ بنا لو. قرآن کو کیا نہ بنا لو؟ امام. قرآن کو پہلے ذکر کیا, علم القرآن, قرآن پہلے, اس کے بعد خلق الانسان, انسان کی پیدائش جو ہے وہ بعد میں, کہ قرآن کو تم اپنے آگے رکھو گے. کیا کرو گے؟ قرآن کو جو ہے تم اپنے سے پہلے رکھو گے. وہ مشہور حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع وما حل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلف ظهره ساقته الى النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن ایسا سفارش کرنے والا ہے جس کی سفارش جو ہے وہ رد نہیں کی جائے گی. وما حل مصدق, کبھی کبھار ایک آدمی اپنے حق کو مانگتا ہے مگر عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, مگر قرآن کیا ہے؟ اپنے حق کو مانگنے والا ہے مگر کیا؟ ماہل مصدق, زبردستی کر کے جو ہے اپنے حق کو مانگنے والا ہے. زبردستی کون کرتا ہے؟ جو لاڈلا ہوتا ہے, جو چہیتا ہوتا ہے, وہ زبردستی کرتا ہے. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العزت, آپ نے پڑھا تو سورۃ زمر میں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, یہ قرآن جو ہے یہ کتاب تمہارے پروردگار کو جو ہے بڑی کیا ہے, یہ کتاب بڑی چہیتی ہے, بڑی لاڈلی ہے, یہ بڑی لاڈلی کتاب ہے, یہ اللہ کو جو ہے بڑی مرغوب ہے, بڑی پسندیدہ ہے, بڑی عزیز ہے. تو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَا حِلٌ مُصَدَّقٌ, اور پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من جعلہ اماما, جس نے قرآن کو اپنا امام بنا لیا. قرآن کو اب امام کے معنی کیا؟ ما یتم بھی, جس کی اقتداء کی جاتی ہے. امام کسے کہتے ہیں؟ ما یتم بھی, جس کی اقتداء کی جائے, جس کی پیروی کی جائے, جس نے قرآن کو اپنا امام بنا دیا. امام ہوتا ہے نا, امام کے پیچھے جو ہے ہم نماز پڑھتے ہیں. امام جب اللہ اکبر کہتا ہے ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں, امام جب قیام میں ہوتا ہے ہم بھی قیام میں ہوتے ہیں، امام جب رکوع میں ہوتا ہے ہم بھی رکوع میں ہوتے ہیں، امام جب قوما میں ہوتا ہے ہم بھی قوما میں، وہ سجدہ میں ہم بھی سجدے میں، وہ جلسے میں ہم بھی جلسے میں، وہ دوسرے سجدے میں ہم دوسرے سجدے میں، وہ دوسری رکعت میں آخر میں جو ہے وہ قاعدہ اور اس کے بعد جو ہے وہ سلام، یہ امام ہے. جو وہ کرتا ہے ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم قرآن کو اپنا امام بنا لو. کیا بنا لو؟ قرآن کو جو ہے اپنا امام بنا لو. قرآن جو آپ کو کہے کہ یہ کرو اس کو کرتے جاؤ، فاستبقوا الخیرات. قرآن آپ کو کہے اس کو نہ کرو، فلا تقربوها، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. قرآن کہتا ہے اس کو کھاؤ تو اس کو جلد از جلد کھاؤ، قرآن کہتا ہے اس کو نہ کھاؤ تو اس کے قریب بھی جو ہے وہ نہ جاؤ. یہ قرآن کو جو ہے کیا بناؤ؟ اپنا امام بناؤ، اپنا پیشوا بناؤ، اپنا لیڈر بناؤ، اپنا مقتدا بناؤ. تو اللہ نے جو ہے وہ قرآن کو پہلے کر ذکر کر دیا، اور تخلیق انسان کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا. اشارہ اس جانب ہے کہ انسان تمہاری انسانیت جو ہے یہ یعنی کیا ہے؟ پیوست ہے، لگی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے. کس سے؟ قرآن کے ساتھ. تم بلا قرآن انسان کہنے کے قابل نہیں ہو، تم بلا قرآن انسان کہنے کے جو ہے وہ لائق اور قابل نہیں ہو کہ تم اپنے آپ کو جو ہے وہ انسان کہو. اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورہ آراف میں آپ نے پڑھا 179 نمبر آیت میں، 179 نمبر آیت سورہ آراف میں آپ نے پڑھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو جو ہے میں نے اپنے علم میں جو ہے وہ پیدا. لقد زرعنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، اکثریت انسان اور جنات کو میں نے پیدا کر دیا ہے اپنے علم میں کہ یہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. پھر فرمایا اللہ رب العزت نشانی کیا ہے؟ اے اللہ، جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جن کو آپ معذب بنائیں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے لہم قلوب لا یفقہون بها، دل تو ہے ان کے مگر سوچتے نہیں اس کے ذریعے سے اللہ کی کتاب میں، ولہم اعین لا یبصرون بها، آنکھیں ہیں مگر اس سے دیکھتے نہیں اللہ کی کتاب، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے مگر سنتے نہیں اس سے اللہ کی کتاب کو. تو اللہ رب العزت فرماتے اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے، چارپائیوں کی طرح ہے، چوپائیوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. بیل کو آپ پکڑ کر جو ہے وہ آنکھ کی طرف لے جائے تو کیا بیل جو ہے وہ آنکھ کی طرف جائے گا؟ اور یہ دو پاؤں کا بیل جو ہے یہ آپ اس کو لانچ سمجھائے کہ آگ ہے، تم اس میں گرو گے، جلو گے، مرو گے، تباہ ہوگے، برباد ہوگے، مگر وہ کہتے نہیں، نجات کی بجائے ہلاکت کو ترجیح دے رہا ہے. اسی طرح جو ہے سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان شر الدواب الذی، اللہ رب العزت فرماتے تمام جانداروں میں بدتر جو ہے وہ جاندار، تمام جانداروں میں جو بدتر ہے، خنزیر سے نیچے، کتے سے جو ہے وہ نیچے، تمام مخلوقات میں سے، تمام جانداروں میں سے جو بدتر ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ان شر الدواب عند اللہ الصم بکم الذین لا یعقلون. 22 نمبر آئے سورہ انفال کہ یقیناً بدتر جانداروں میں سے اللہ کے نزدیک الصم، بہرا اللہ کی کتاب سے، البکم گنگا اللہ کی کتاب سے، الذین وہ لوگ، لا یعقلون جو سمجھتے نہیں. اسی طرح جو ہے سورہ 3 اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو جو ہے میں نے کیا پیدا کیا ہے؟ انسان کو جو ہے میں نے بہترین جو ہے وہ ساخ میں بنایا ہے, ان کے اعضائے بدن جو ہے بے مثال ہے, بے نظیر ہے, لا ثانی ہے. مگر اس کے بعد ایک جملہ ہے, ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر واپس کرتے ہیں ہم اس انسان کو نیچوں سے نیچے, ان کو انتہائی ذلیل بن ذلیل مخلوق کے نیچے ان کو کر دیتے. جس طرح میں نے آیات پڑھی, اولئک کل انعام بل ہم اضل ان شر الدواب, اسی طرح سورہ بینہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تیسویں پارے میں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک ہم شر البریہ, یہی لوگ بدتر ہیں تمام مخلوقات میں سے. یہ لوگ کیا ہیں؟ بدتر ہیں تمام مخلوقات میں سے. تو یہاں پر اللہ انسان کو تو اللہ نے معاصی پیدا کی, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا کہ انسان کو اللہ نے جو ہے وہ یعنی کیا معزز بنایا, اشرف المخلوقات, اس لفظ کو ہم پڑھتے ہیں, پتہ معنی ہمیں آتا ہے کہ نہیں آتا, کہ اشرف المخلوقات کے کیا معنی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کو میں نے جو ہے معزز بنایا ہے, تمام مخلوقات پر جو ہے ان کو معزز بنایا, شریف بنایا. ان کی شرافت, ان کی عزت, اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ قرآن پر ہے. ان کی شرافت جو ہے وہ تبھی جا کر جو ہے وہ پائی یعنی کیا ہوگی, اس کو استحکام ملے گا, وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا جب اس انسان کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہوگا. اور جب قرآن کو جو ہے یہ انسان چھوڑے گا تو یہ کیا ہے؟ یہ تمام جانداروں میں اللہ کے نزدیک بدتر ہے, تمام مخلوقات میں اللہ کے نزدیک بدتر ہے. تم اس کو جو بھی کہو, وزیر کہو, ایم بی اے کہو, ایم این اے کہو, جس کا تعلق اللہ کی کتاب سے نہیں, تو یاد رکھیے کیا ہے, اولئک کل انعام بل ہم اضل ان شر الدواب, اولئک ہم شر البریہ, ثم رددناہ اسفل سافلین. انسان کی تخلیق کو اللہ نے قرآن کے بعد ذکر کیا کہ تمہاری انسانیت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے, تم تبھی جا کے انسان کہنے کے قابل ہو, لائق ہو, جب تمہارا تعلق ہوگا قرآن کے ساتھ. جب قرآن کو تم چھوڑ جاؤ گے تو تم کیا بنو گے؟ یاد رکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, شعر ایک مجازی ایک حقیقی, اسی طرح ایک مجازی ایک حقیقی. حقیقی شعر وہ ہے جس کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کیا ہے؟ جنگل کا بادشاہ ہے. کیا اس کے قریب جو ہے تم جا سکتے ہو؟ نہیں جا سکتے, بادشاہ ہے. دنیاوی بادشاہ کے تم قریب نہیں جا سکتے, تو جنگل کے بادشاہ کے قریب تم کس طرح جاؤ گے؟ ایک ہے حقیقی کیا شعر, ایک ہے مجازی شعر. مجازی شعر جس کو کھلونا کہتے ہیں, شعر ہے کھلونا نما, چھوٹا بچہ 3 سال 2.5 سال کا شعر کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتا بھی ہے, اس کو اٹھا کر زمین پر بھی دے مارتا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ پاؤں بھی رکھتا ہے, کبھی جو ہے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے, کبھی اس کے ساتھ کیا کرتا ہے, مگر شعر اس کو کچھ بھی نہیں کہتا. شعر تو دونوں ہیں, جنگل میں بھی شعر ہے اور یہ بھی شعر ہے, تو کیا ہے دونوں کے درمیان فرق؟ ایک حقیقی ہے ایک مجازی ہے. حقیقی و مجاز میں کیا فرق ہے؟ جو حقیقت میں شعر ہے. اور مجازی سے مراد کیا ہے کہ شکل صورت تو ان کی شعر جیسی ہے مگر کوالٹی ان کے اندر شعر کی نہیں ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جی, شکل صورت کیا ہے؟ بالکل شعر ہے, گھوڑا, خاص. اسی طرح جو ہے اور چیزیں, چیتا ہے, بندر ہے, تو حقیقی اور مجازی ہوتی ہے, شکل صورت ایک چیز, مگر صفات کے اندر, خصوصیات کے اندر جو ہے وہ فرق ہے. اسی طرح انسان بھی دو قسم کے, ایک انسان حقیقی انسان ہے, ایک ہے مجازی انسان. وہ انسان جس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی کتاب سے ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی انسان. حقیقت میں احسان انسان کہنے کے قابل ہے. علم القرآن خلق الانسان, جس نے قرآن کو امام بنا دیا ہے وہ حقیقت میں انسان ہے. اور دوسرا انسان کون سا ہے؟ جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے, جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے, قرآن کو سمجھتا نہیں, قرآن کے سامنے بیٹھتا نہیں, فرصت نہیں ہے. تو قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھتا نہیں ہے تو انسان ہے. کیا ہے؟ انسان ہے. آنکھیں بھی ہماری طرح ہیں, حقیقی انسان کی طرح, ہاتھ بھی ہمارے طرح ہیں, پاؤں بھی, اور جو ہے وہ باتیں بھی ہماری طرح کرتا ہے, مگر حقیقی نہیں, مجازی ہے. کیا ہے؟ مجازی. جس طرح مجازی شیر, مجازی بندر, مجازی چیتا, مجازی گھوڑا, اسی طرح یہ انسان جس کا تعلق قرآن سے نہیں, یہ انسان تو ہے مگر مجازی انسان, حقیقی انسان ہے. کیا ہے؟ یہ مجازی انسان. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کہے گئے ہیں, وہ فرما گئے ہیں گھر بصورت آدمی انسان بودے, گھر بصورت آدمی انسان بودے, احمد و بوجال ہوں یکسان بودے, ایک میں بینی خلاف آدمن, نیستن آدم غلاف آدمن, آدمی را آدمیت لازمست, اوت را گر بو نباشت ہے زمست. وہ فرماتے ہیں گھر بصورت آدمی انسان بودے, گھر بصورت آدمی انسان بودے, اگر انسان کی یہ ظاہری شکل صورت کی وجہ سے تم اس کو انسان کہتے ہو تو احمد و بوجال ہوں یکسان بودے. احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل ایک جیسے انسان تھے. قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا انسان ہوں, مگر بات کیا ہے؟ کوالٹی کی فرق ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کوالٹیز کی جو ہے وہ فرق, خصوصیات کی فرق ہے, صفات کی جو ہے وہ فرق ہے. پھر وہ فرماتے ہیں آدمی ایک میں بینی خلاف آدمن, یہ جو میں دیکھتا ہوں کہ انسانیت کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے, انسانیت کی خلاف ورزی, یعنی قرآن کی خلاف ورزی. علم القرآن خلق الانسان, نیستن آدم غلاف آدم, سرے سے انسان ہی نہیں ہے, آدم نہیں ہے, بنی آدم ہی نہیں ہے, اگر غلاف آدم میں ہی کیوں کرنا ہو؟ غلاف آدم میں تو ہے مگر انسان نہیں ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں ایک میں بینی خلاف آدم, نیستن آدم غلاف آدم, آدمی را آدمیت لازمست, آدمی را آدمی آدمیت لازمست, آدمی کے لیے جو ہے وہ, انسان کے لیے جو ہے وہ انسانیت ضروری ہے. آدمی را آدمیت لازمست, انسان کے لیے جو ہے وہ انسانیت ضروری. انسانیت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے مطابق جو ہے اللہ کی کتاب کے سانچے میں جو ہے اپنی زندگی کو ڈال دے گا, اپنے آپ کو ڈال دے گا. پھر وہ مثال ذکر فرماتے ہیں کہ انسان تو تبھی جا کے انسان ہے جب اس میں کچھ کوالٹی ہو, انسانیت کی جو ہے اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہو, خصوصیات پائی جائے. پھر وہ فرماتے ہیں اوت را گر بو نباشت ہے زمست, اوت لکڑی ہے, اصلا کیا ہے؟ لکڑی ہے, کوئی اور چیز تو نہیں ہے, مگر اس کو جو ہے وہ لوگ کیوں جو ہے وہ قیمتی ہے, کیوں اس کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بڑی جو ہے دوسرے کو تحفہ تحائف میں دیے جاتے, بڑی پسند کر کیا جاتا ہے اس لکڑی کو؟ خصوصیت کی وجہ سے. کیا خصوصیت ہے؟ کہ خوشبو اس کی لاجواب ہے, بڑی کیا ہے؟ بڑی خوشبو والی ہے. اسی خوشبو کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے, اونٹ جو ہے وہ عام لکڑیوں سے جو ہے وہ ممتاز ہے. اگر اونٹ سے جو ہے وہ خوشبو کو دور کیا جائے تو عام لکڑی ہے وہ تو جلانے کے قابل ہے, سمجھ آ گئی؟ وہ کیا ہے؟ وہ تو عام لکڑی ہے, وہ تو پھر جلانے کے قابل ہے. اور درا گر بو نباشت ہے زمست, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو ویسے لکڑی ہے جس کو آپ جلائے تو اونٹ جو ہے اس کو اور لکڑیوں میں جو ممتاز حیثیت حاصل ہے تو کس وجہ سے ہے؟ خوشبو کی وجہ سے. تو انسان میں انسانیت ہونی چاہیے, اور انسانیت کس سے حاصل ہوگی؟ وہ قرآن سے حاصل ہوگی. قرآن پہ عقیدہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرو. انسانیت سے بدولت نہ دے رحمانہ بدھ کجور چھ دسرو ذرو انسان نہ دے, وہ بھی یہی فلسفہ ہے. انسانیت جو ہے یہ دولت پہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ پیسے آ جائیں تو لوگ اس کو کہیں یار یہ انسان ہے. نہیں, انسانیت جو ہے وہ الگ سی چیز ہے. وہ حاصل ہوگی کہاں سے؟ قرآن سے حاصل. علم القرآن خلق الانسان. اور وہ کہتے ہیں مثال وہ بھی ذکر فرماتے ہیں, بدھ کا جھوٹ سے دس روزر انسان نہ دے. اگر بدھ کو جو ہے وہ سونے کی بنایا جائے تو کیا اس کو کوئی انسان کہے گا؟ وہ پھر بھی بدھ ہے, بے جان ہے, غیر جاندار ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں علم القرآن خلق الانسان. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے الرحمن علم القرآن خلق الانسان, اور پھر فرمایا علمہ البیان, سکھلایا ہے اس انسان کو البیان, بیان کا طریقہ, اسلوب بیان, طریقہ بیان, انداز بیان. انسان کو جو ہے وہ بیان کا طریقہ جو ہے وہ بیان کیا, سکھلایا ہے. اور دیکھیے علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, قرآن کو سیکھ کر خود غرض انسان نہیں بنو گے. قرآن کو سیکھ کر خود غرض انسان جو ہے وہ نہیں بنو گے کہ بس میرا عقیدہ بھی ٹھیک ہوا, میرا عمل بھی جو ہے وہ ٹھیک ہوا, اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ سارے جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں, مجھے کیا ہے کہ میں ان کی فکر کروں. نہیں, خود غرض انسان اللہ کو کبھی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہوتا. وہ انسان جو ہے وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس وقت تک ایک آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسروں کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے اس کو عزیز ہو. تم اپنے لیے قرآن کو پسند کر رہے ہو, صحیح عقیدے اور صحیح عمل کو پسند کر رہے ہو, اور تم دوسروں کو جو ہے وہ دعوت نہیں دے رہے, دوسروں کو قرآن بیان نہیں کر رہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے. علم القرآن کیا ہے؟ قرآن کا سیکھنا یہاں پر بھی پہلے کیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اور دوسروں کو سکھلاتا ہے. یہاں پر بھی فرمایا علم القرآن, قرآن کا سیکھنا, وعلمہ البیان, قرآن کا سکھلانا ہے. کیا ہے؟ قرآن کا سیکھنا, علم القرآن, قرآن کا سکھلانا, وعلمہ, وعلمہ البیان. اور سیکھنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مشکل ہے. سیکھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ مشکل ہے. استاذ کی ڈانٹ جو ہے وہ پڑے گی, دیر سے آؤ گے تو غصہ ہوگا, کڑا کیا جائے گا, دروازہ بند کیا جائے گا, لیٹ آئے کیوں آئے, چھٹی کیوں کر دی, گرمی ہوگی, سردی ہوگی, یہ ساری چیزیں ہوگی اسٹوڈنٹ کے لیے. مگر جب وہ استاذ بنے گا تو پھر تو وہ بیٹھ جائے گا, لوگ اس کے پاس آ کر جو ہے اس سے علم حاصل کریں گے. اور یہ سیکھنے کے لیے جو ہے وہ کہاں جائے, کبھی جو ہے ایک جگہ جاتا ہے, کبھی دوسری جگہ جو ہے. تو سیکھنا چونکہ مشکل ہے تو اس کو پہلے ذکر کیا, اور سکھلانا چونکہ آسان ہے سیکھنے کے مقابلے میں تو اس کو جو ہے بعد میں ذکر کیا. اور نبی علیہ السلام بھی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن. اسی طرح بحریرہ والی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کن عالمن او متعلمن او خادمن ولا تکن رابعن فتہلک. کن عالمن, اگر قرآن سیکھا ہے تو لوگوں کو سکھلاؤ, نہیں سیکھا ہے او متعلمن, قرآن کے سیکھنے والا بن جاؤ, طالب بن جاؤ, طالب علم. اگر قرآن کو نہ سیکھا ہے, نہ قرآن کو سکھلانے والا ہو, نہ سیکھنے والے ہو, تو تیسری کی ڈگری کیا ہے؟ او خادمن, خدمت کرنے والے بن جاؤ, خادم بن جاؤ. قرآن کے طلباء اور قرآن کے جو اساتذہ ہیں ان کی خدمت کرو. ان کی خدمت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ تم اس کی چابی کر رہو, اس کے سر کو دباؤ. لوگوں نے خدمت اس کو کہا ہے کہ چابی کراؤ سر کو دباؤ. نہیں, او خادمن ان کے لیے جو ہے لوگوں کو دعوت دو کہ لوگوں کو لا کر ان کے سامنے بٹھاؤ, یہ خدمت ہے. درس میں جو ہے وہ رحیل رکھو, قرآن رکھو, جگہ کو جو ہے وہ صاف کرو. یہ کیا ہے؟ یہ خدمت کے زمرے میں ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ولا تکو رابعا, چوتھا مت بن جاؤ کہ نہ عالم ہو نہ متعلم ہو اور نہ خادم ہو, فتح لگ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے, تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا علمہ البیان, سکھلایا ہے اس انسان کو البیان, بیان کا طریقہ, کہ یہ بیان بھی کرے گا. یہ جو ہے گنگ بادشاہ نہیں بنے گا. کیا گنگ بادشاہ نہیں بنے گا کہ بس شیخ فرید و خلپٹ بہترید کہ خاموشی اختیار کرے, میرا کیا کام ہے, پرائے کام یہ جو پتن دریولے سر پارا دماغ ہے, قبل کار بکن جی, قبل قبر کی بس عملی. اگر بات یہاں تک تھی تو بس پھر تو آسان ہوتی, پھر تو کوئی مشکل نہ تھی کہ کوئی اپنا کام کرے گا. جی آپ اپنے ٹینشن جو ہے وہ نہ لیں, آپ کو اتنی جو ہے وہ فکر کرتے ہیں, جاؤ جی پہاڑ میں جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, بیان کرو گے. وہاں لمح البیان, آپ کو بیان اسی وجہ سے سکھائے تو ہے. تو جب تم بیان نہیں کرو گے تو تمہیں بیان کا طریقہ جو ہے وہ کیوں سکھلائے گیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم, ابتدائی جو وحی ذکر کی گئی وہ بھی اسی اسلوب کی ہے. ابتدائی وحی کیا تھی؟ اقرا باسم ربک الذی خلق, الذی خلق الانسان من علق. اسی طرح ہے نا, اقرا باسم ربک الذی, پہلے اقرا پڑھ لو قرآن کو, پڑھو قرآن. اس کے بعد کیا ہے؟ خلق الانسان. کیا ہے اس کے بعد؟ کیا ہے؟ خلق الانسان, تخلیق انسان کو بعد میں وہاں پر بھی ابتدائی وہی میں جو چیز ذہن میں جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے, وہاں پر بھی یہ فلسفہ ہے. اقرا قرآن پڑھو, اس کے بعد کیا؟ خلق الانسان, تخلیق انسان کو وہاں پر بھی بعد میں ذکر کیا, یہاں پر بھی علم القرآن خلق الانسان, کہ تمہاری انسانیت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے قرآن سے. ہمارا تو یہ مشن ہے. ہم کہتے ہیں ایک آدمی انجینئر بھی بنے وہ قرآن کا عالم بھی بنے. یا جو ہمارے وزیر ہے, یا جو ہے ہمارے جو سی ایم ہے, یا جو ہمارے پی ایم ہے, یا ہمارے جو پی ہے, سمجھ آ رہی, باپ نے ان کو جو ہے وہ مسجد بھی بھیجا ہوگا, ساتھ گئے ہوں گے, وہاں پر مولوی کو کہا ہوگا مولوی صاحب اس کو قرآن سکھلاؤ. ٹھیک ہے, یہی ہے نا. اور اسی طرح جو ہے اسی نے اس کو لا کر جو ہے وہ اسکول بھی بھیجا ہوگا, اسکول لا کر جو ہے وہ ٹیچر کو کہا ہوگا اس کو سبق پڑھاؤ. بس یہی باتیں کی. مگر مسجد میں جو پڑھانے والا تھا اس نے کیا کر دیا؟ الحمدللہ رب العالمین سکھلایا, مگر اس کے معنی نہیں سکھلائے. علی پلام زر الحمیم زر حمد البیدو الحمدو, یہی ہے نا, یہ سکھلایا مگر معنی نہیں سکھلائے. الفاظ سکھلائے معنی نہیں سکھلائے. اسکول کا ٹیچر جو بھی, یہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں, انگریز سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, انصاف والا ہے, منصف ہے. اگر بچے کو ایک طرف جو ہے وہ سکھلائے کہ اے ڈبل پی ایل ای, اے ڈبل پی ایل ای ایپل, تو ایپل پر جو ہے اکتفا نہیں کیا کہ جاؤ جی اے ڈبل پی ایل ای یاد کرو, ساتھ ہی جو ہے وہ کیا سمجھایا, ایپل منی سیب. ہاں سکھلایا نا, اور پھر پوچھتے بھی ہے سیو بھیجنے بچیا, ہاں ادا سے سوری لکشینی زیڑومی ڈنڈل پکیلی گی دلی بھی خلق آؤ معشومان آؤ جی آؤ جی آؤ سمجھاتے ہوں سمجھا گئے. تو آپ کے خیال میں جو ہے وہ کون سا اچھا ہوا, کون سا اچھا ہوا آپ کے خیال میں, کس نے جو ہے اپنے کام سے جو ہے وہ کیا کر دیا, انصاف کر دیا ہے, ماسٹر نے کیا, اسکول کے استاد نے کر دیا کہ ایپل سکھایا اور ایپل کے معنی بھی بتلائے, اس نے الحمد سکھلایا اچھا کام کیا ہے مگر معنی نہیں سکھلایا. اگر ہمارے پی ایم جو ہے اس کو جو ہے قرآن جو ہے وہ سکھلایا جاتا تو کم از کم جو ہے وہ 100% جو فیصلے اگر وہ قرآن کے مطابق نہ کرتا تو کم از کم اس سے یہ توقع تو کی جاتی کہ 50% جو ہے وہ فیصلے اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ قرآن کے مطابق کرتا. اسی طرح جو اور ہے وزراء ہے یا مشیر ہے جو بھی ہے پورے جلوس ہے سمجھ آ رہی, وہ تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنے والے ہوتے ہیں. یاد رکھیے حکومت جو ہے وہ چلتا ہے دو بنیادوں پر, حکومت چلتا ہے کس پر, دو بنیادوں پر جو ہے وہ چلتا ہے. ایک بنیاد ہے رول آف لا, کیا ہے رول آف لا, قانون کی بالادستی, قانون کی حکمرانی, رول حکمرانی, لا قانون, قانون کی بالادستی, قانون کی نظر میں سب ایک ہو. شرعہ کو سیٹ پر بٹھایا علی رضی اللہ تعالی نے, یہی علی جو ہے آ کر کٹہرے میں اس کے سامنے کھڑا ہوا, سمجھا گی. شرعہ کو قاضی بنایا, کس نے بنایا, علی نے بنایا, اور جب رٹ ہوئی تو وہی علی آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنی جگہ سے وہ ہلا بھی نہیں, کون آیا اور کون نہیں آیا, فیصلہ سنا کے جو ہے وہ چڑھا گیا. ایسے لوگ تھے. تو ایک چیز کیا ہے, قانون کی بالادستی. اگر کسی ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہوگی وہ حکومت چلتی رہے گی, صحیح سسٹم اس کا چلتا رہے. اگر یہ نہ ہو, قانون کی بالادستی نہ ہو, تو دوسری چیز کیا ہے, خوف خدا. دوسری چیز کیا ہے, خوف خدا. جب عوام کے دلوں میں, حکمرانوں کے دلوں میں اللہ کا خوف جو ہے وہ موجود ہوگا, وہ سسٹم جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام کرے گا, چلتا رہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں رول آف لا وہ تو ہے ہی نہیں سرے سے, اور خوف خدا کا بھی فقدان ہے. یورپ, انگلینڈ, امریکہ, افریقہ اور جو ممالک ہیں ان لوگوں کے, وہاں پر خوف خدا نہیں ہے. وہاں پر اسی طرح ہے نا مراد سے, خوف خدا نہیں ہے مگر رول آف لا ہے, قانون کی حکمرانی ہے, قانون کی بالا. ہندوستان آپ چلے جائیں, خوف خدا نہیں ہے, قانون کی بالادستی کی بات. اور کچھ جو صوبے ہیں ان کو انہوں نے ماڈل بنایا ہے. صوبہ بہار جو صوبہ ہے, صوبہ بہار, اس کو انہوں نے جو ہے وہ کیا بنایا, رول آف لا کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کیا بنا دیا, اس کو ایک ماڈل بنایا. تو وہاں پر رول آف لا ہے, قانون کی بالادستی ہے. اور ہمارے ملک میں افسوس یہ ہے کہ نہ یہاں پر, اور اس کے مقابلے میں جو ہمارے گلف کنٹریز ہیں, خلیج ممالک ہیں, اس میں خوف خدا ہے. اس میں کیا ہے, خوف خدا ہے ان کے. ہمارے ہاں تو دونوں کا فقدان ہے, نہ خوف خدا ہے اور نہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے, رول آف لا ہے. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ وصال سنم نہ خدائی ملا, سمجھ آ گئی, کچھ بھی نہیں ملا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, کچھ بھی جو ہے وہ نہ ہوا. تو ہمارے ملک میں جو ہے نہ خوف خدا ہے اور نہ قانون کی بالادستی. تو اسی وجہ سے جو ہے ہمارے ملک کا یہ حشر ہے. اللہ ہمارے ملک پر جو ہے اپنی خصوصی مہربانی فرمائے. اگر ان حکمرانوں میں جو ہے وہ خیر خواہی ہے, اچھائی ہے, اے اللہ ان کو توفیق دے کہ آپ کے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کا معاملہ کرے, اور اگر ان میں جو ہے کوئی اچھائی کا عنصر نہیں ہے تو اے اللہ ان کو بھی اوروں کی طرح جو ہے وہ مٹا دیجیے, اللہ ان کو بھی جو ہے وہ ختم کیا, ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں. اے اللہ ہمارے اندر جو ہے اتنی سکت موجود نہیں ہے کہ ہم 5 سال تک جو ہے وہ مسلسل پھر رگڑ کھائے, ہمارے اندر سے جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ ختم ہیں, ہم اس قابل نہیں ہے کہ اور رگڑا جو ہے وہ کھائے. اے اللہ اپنی مہربانی فرما. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے وہ سیاہ پڑ گیا تھا. بیوی سے کسی نے پوچھا اس کا رنگ کیوں سیاہ ہو گیا, اس نے کہا کہ جب تک ملک میں جو ہے وہ کانساری کا جو ہے وہ دور دورہ ہے, اس نے جو ہے وہ روٹی کالی چھوڑ دی ہے, تیل پھی کر جو ہے اس پہ گزارا کر رہا ہے. میں اس کو کہتی ہوں کہ یہاں پر تو آٹا ہے روٹی ہے تم کھا لو, اس نے کہا میری جو رعیت ہے ان کو روٹی نہیں مل رہا ہے, اور عمر جو ہے بادشاہ اور خلیفہ بن کر جو ہے وہ روٹی کھائے گا, تو یہ تو نہیں کہوں گا. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے گھر جو ہے ایک عورت تشریف لائی, ان کی بیٹیوں نے جو ہے بات چیت میں جو ہے اپنے منہ کو جو ہے وہ چھپا لیا. عورت بڑی جو ہے وہ حیران ہو گئی کہ کیوں تم نے جو ہے اپنے منہ کو جو ہے وہ چھپا لیا. اس نے کہا گھر میں جو ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, سوکھی روٹی کے ساتھ ہم نے پیاز کھا کر جو ہے اس پہ گزارا کر دیا. آپ کو بدبو سے بچانے کے لیے ہم نے اپنے منہ کو بند کر دیا. یہ لوگ تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بیت المال سے جو ہے وہ تنخواہ ملی. تفسیری واقعی آئی بھی تفسیر کی نوبت نہیں ہے, وقت نہیں ہے. بیوی نے جو ہے کچھ پیسے جو ہے وہ بچانے شروع کر دیے, خامن کے لیے جو ہے کوئی چیز بنائی اچھی سی میٹھی سی. تو اس نے کہا یہ کہاں سے آئے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ, اس نے کہا یہ جو ہے آپ جو پیسے مجھے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ دیتے اس سے بچا کر جو ہے میں نے جو ہے یہ چیز بنائی اس پہ. اس نے کہا اچھا آپ کو روزانہ اس جو آپ نے بچا کے رکھی ہے اس کو جو ہے وہ اس کی کٹوتی کر کے جو ہے آپ کو روزانہ کی جو ہے وہ دیاڑ ملے گی. آپ کو خرچہ جو ہے اس سے کٹ کر کے جو ہے کم کر کے جو ہے کیونکہ آپ کو گزارا تو اسی پر بھی ہوتا ہے. اور وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میری میراث میں سے جتنا میں نے مال لیا ہے تنخواہ لی ہے اس کی ادائیگی بیت المال میں کی جائے. واہ, اسی وجہ سے تو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ بن گئے, اسی وجہ سے تو کافر لوگوں نے بھی جو ہے یہ اقرار کر دیا کہ اگر اسلام مسلمانوں میں ایک عمر اور پیدا ہوتا تو روئی زمین سے کفر کا جنازہ نکل جاتا. ایک عمر اور پیدا ہو جائے تو کیا ہو جائے گا, روئی زمین سے جو ہے وہ کفر کا جنازہ نکل جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان.